Bismillahirrahmanirrahim. Kutsi hadisler. Allah Teala buyurur: Ey Ademoğlu! Öleceğini yakın bilen ve ferahlanan kimseye tacüb edirem. Hesaba çekileceğini bilip de mal yığana tacüb edirem. Kabre gireceğini bilip gülen kimseye tacüb edirem. Ahireti yakın bilip istirahat eden kimseye tacüb edirem. Yine tacüb edirem o kimseye ki dünyanın yok olacağını bilip yine ona güvenir ve kalbi onunla rahatlık tapır. Dili alim, kalbi cahil olana tacüb edirem. Su ile temizlenip kalbi temiz olmayana tacüb edirem. Başkalarının kusur ve eyipleriyle meşgul olup öz kusur ve eyiplerini görmeyene tacüb edirem. Allah Teala'nın onun ettiklerinin hamsını bildiği halde ona üsyan eden adama da tacüb edirem. Yalnız olarak öleceğini, yalnız olarak hesaba çekileceğini bildiği halde insanlarla ünsiyet eden kimseye tacüb edirem. Benden başka hiçbir ilah yoktur. Ancak hak menem ve hakikaten Muhammed benim kulum ve Resulumdur. İkinci hadis. Uca Allah buyurur: Ben şahidem ki benden başka ilah yoktur. Ancak ben varam ve tekem. Hiçbir ortağım yoktur. Muhammed kulum ve doğru sözlü elçimdir. Verdiğim hükümlere razı olmayan, verdiğim belalara sabır etmeyen, nimetlerime şükür etmeyen ve verilen nimetlere kanaat etmeyen kimse özüne benden başka Rab aktarsın. Kim dünya için üzülerek geceni keçir derse, o bana karşı düşman kimi sabahlamış olur. Kim ona gelen musibetten şikayet ederse, o menden şikayet etmiş olur. Kim bir zengine, zenginliğine göre hürmet ve ihtiram etmiş olarsa, dininin üçten birini itirmiş olur. Kim birinin ölümü sebebiyle üz gözünü cırıp ağlar ve yas tutarsa, bana karşı savaş ilan etmiş sayılır. Kim kabir üzerinden bir yaş otu kopardarsa, eliyle Kâbemi yıkmış kimidir. Kim yediklerinin hardan geldiğinin farkına varmazsa, Allah da onu cehennemin hansı kapısından içeri salacağının farkına varmaz. Her gün hayırlı amellerini artırmak için çalışmayan insan büyük nüksan ve ziyan içindedir. Böyle bir insanın ölmesi yaşamağından daha hayırlıdır. Kim bildikleriyle yaxşı ve güzel amel ederse, Allah ona bilmediklerini de öğreder. Dünyada ebedi yaşayıp hiç ölmeyeceğini düşünen insan Allah rızası için amel etmekte müvaffak olmaz. Üçüncü hadis. Uca Allah böyle deyir: Ey Ademoğlu, kanaat eden zengin olar. Kıskançlığı terk eden rahatlık tapar. Haram şeyleri terk edenin dini temiz olar. Gıybeti terk eden kimse sevgimi kazanar. İnsanlardan uzak duran onların pisliklerinden emin olar. Az danışanın ağlı tamdır. Az ruziye razı olan Allah'a güvenmiş ve bağlanmış olur. Ey Ademoğlu, sen bildiklerine emel etmirsen, belə ise etmediklerini necə isteyirsen? Ey Ademoğlu, dünya malı üçün ömrünü sərf edirsen, bəs cenneti neyin karşılığında isteyirsen? Sabah öleceksen kimi ahiret üçün çalış, dünyada ebedi kalacaksan kimi mal toplama. Allah dünyaya belə əmr edib: Ey dünya, sənə tamahkarlıqla bağlananı qul kimi istifadə et, lakin sənə dəyər verməyib səndən üz çevirənə qulluq et. Dördüncü hədis. Uca Allah deyir: Ey Ademoğlu, dünyanı və dünya malını hərisliklə istəyərək sabahlayan kimsə Allahın rəhmətindən uzaqlaşmışdır. Belə bir insanın dünyada çəkdiyi sıxıntılar ahirətdə çəkəcəyi məşəqqətlər artacaq. Əgər ruzuna qənaət etməsən, Allah cəhl-i cəlalı qəlbinə sonu olmayan istək və arzular verər və sənə qarşısını ala bilməyəcəyin məşğuliyyətlər göndərər. Ey Ademoğlu, hər gün ömür təqvimindən bir vərəq düşür, lakin sən buna fikir vermirsən. Hər gün ruzun verilir, amma Allaha şükür etmirsən, nə aza qənaət edir, nə də çoxla doyursan. Ey Ademoğlu, sənə hər Allahın günü tərəfimdən ruzu göndərilir. Yenə hər gecə bir mələk sənin pis əməllərini mənə gətirir. Mənim verdiyim ruzunu yeyib mənə üsyan edirsən. Dua etdiyin vaxt duanı qəbul edirəm. Məndən sənə xeyir çatır. Səndən mənə isə pis əməllər gəlir. Mən nə gözəl mövlayam, sən isə nə qədər fəna qulsan. Mən səndən utanıram, amma sən məndən utanmırsan. Məni unudaraq məndən başqasına ibadət edirsən. İnsanlardan qorxursan da, mənim qəzəb və əzabımdan əminmi olursan? 5-ci hədis. Uca Allah deyir, çəkin, tövbə etmək istədiyim vaxt onu başqa vaxta təxir etmə. Həm əməlsiz axirəti istəyib, həm də gözəl əməlləri tərk etmə. Sənin dilindən Allaha gözəl qulluq edən şəxslərin sözü düşməz, lakin münafiqlərin etdiklərini edərsən. Verilən neymətlərə qənaət etməz, başına gələn bəlalara səbir etməzsən. Xeyirli işləri başqalarına əmr etdiyin halda özün fəna işləri etməkdə davam edərsən. Salih adamları sevərsən, fəqət onlar kimi davranmazsan. Etmədiyin şeyləri deyər, Allahın sənə əmr etmədiyi şeyləri edərsən. Haqqını başqalarından tam almaqla yanaşı, başqasının haqqını tamamilə verməzsən. Hər yeni gün başlayınca dünya sənə belə deyir, ey adam oğlu, üzərimdə gəzirsən, fəqat bir gün içimə, qarnıma düşəcəksən. İştahlı-iştahlı yeyirsən, içimdə qurtlar səni yeyəcək. Ey adam oğlu, mən hesaba çəkilənlərin eviyəm, mən yalnızlıq eviyəm, mən qorxu eviyəm. Elə isə məni imar et, məni xarab etmə, mən ilanların və əqrəblərin eviyəm. 6-cı hədis. Uca Allah deyir, ey adam oğlu, mən sizi nəslinizi artırmaq və ya yalnızlığımı aradan götürmək üçün yaratmadım. Aciz olub sizdən ruzu da istəyən deyiləm. Sizdən bir mənfəət istəmədiyim kimi mənə gələ bilən bir zərərin qarşısını da alın demirəm. Mən sizləri ancaq və ancaq mənə ibadət və səhər axşam çoxlu-çoxlu şükür etməniz üçün yaratdım. Ey adam oğlu, sizdən əvvəl gəlib keçən insanlar, sizdən sonra gələcək olanlar, cinlər, kiçikləriniz və böyükləriniz, azad olan və ya kölələriniz mənə üsyan etmək üçün ittifaq edib toplansanız və ya üsyan da etsəniz, sizin bu üsyanınız mənim mülk və səltənətimdən zərrə qədər bir şey əksiltməz. Ey adam oğlu, Allah yolunda savaşan insan ancaq özü üçün savaşmış olur. Mühəqqət ki, Allah aləmlərdən müstağnidir. Kimsənin ibadətinə möhtac deyil. Fəqət hər kəs və hər şey ona möhtacdır. Allah alqışlanan və sevilən bir zəngindir. Ey adam oğlu, nə əməl işlərsən, onun qarşılığını alarsan, nə əkərsən, onu biçərsən. 7-ci hədis. Uca Allah deyir, ey adam oğlu, ey qızıla, gümüşə ibadət edənlər, mən sizə onları ruzulanmanız, onlarla geyinməniz, neymətimə şükür etməniz, onları mənə itayət etməniz üçün yardımçı və cənnətimə aparan yol xərcliyi və cəhənnəmdən qurtulmaq üçün bir vasitə olaraq verdim. Siz isə mənə üsyan etmək üçün onları bir güc qaynağı etdiniz. Onları tanrılaşdırdınız və məni buraxıb onlara ibadət etdiniz. Kitabımı isə ayaqlar altına attınız, öz evlərinizi ucaltdınız, mənim evim olan ibadətxanaları baxımsız və viran qoydunuz, öz evlərinizi şənləndirdiniz, mənim evlərimi qərib qoydunuz. Belə edənlər xeyirli və yaxşı insanlar deyillər. Ey dünyaya və dünya malına ibadət edənlər, sizin halınız üzü mərmərlə bəzənmiş, içi isə əzabla dolu olan qəbirlərə bənzər. İnsanların insanlara şirin dil və gözəl sözlər söyləyib çox gözəl davranırsınız. Ancaq içinizdə onlara qarşı ağla gəlməyən hilələr qurursunuz. Sizlər mənə qaralmış qəlb və pis əməllərlə dönürsünüz. Ey adam oğlu, içi qaranlıq olan bir evi çöldən yandırılan çıraqlar işıqlandırmadığı kimi pis işlər görüb aldadıcı və gözəl sözlər söyləməyinizin də sizə heç bir faydası olmayacaq. Ey adam oğlu, iş və ibadətlərinizi Allah üçün edin. Əvəzində ancaq Allahdan istəyin. Çünki Allah istənən şeylərin ən yaxşı və üstününü verəndir. 8-ci hədis. Uca Allah deyir, Ey Adam oğlu, yaxşı bilin ki, sizi boş və əbəs yerə yaratmadım. Sizi ağılsız olaraq da yaratmadım. Etdiklərinizdən xəbərsiz də deyiləm. Sizlər Allah qatındakı neymətlərə ancaq onu razı etmək üçün etdiyiniz əməllər və xoşlanmadığınız şeylərə səbir etmək sayəsində qovuşacaqsınız. Mənə itayət etmək üçün səbirli olmaq, mənə üsyan etməmək üçün səbirli olmaqdan daha hasandır. Elə isə bir-birinizə zülüm etməyiniz. Zülmü tərk etmək, ahirət əzabı çəkməkdən daha hasandır. Ey adam oğlu, hidayət verdiklərimdən başqa insanların qalanı yanlış yoldadır. Şəfa verdiklərimdən başqa hamısı xəstədir. Zəngin etdiklərimdən başqa hamısı kasıbdır. Xilas etdiklərimdən başqa hamısı məhvə məhkumdur. Belə olduğu halda Allaha tövbə edin ki, Allah da sizə mərhəmət etsin. Sirlərinizi bilən uca Allah qarşısında açıq və gizli günah etməyiniz. 9-cu hədis. Uca Allah deyir, ey adam oğlu, çəkin, heç bir canlı və cansıza lənət etmə. Çünki etdiyiniz lənət sizə qayıdar. Ey adam oğlu, göylər bir əmrimlə nizam intizamlı bir şəkildə hərəkət edib dövr edir. Sən isə göndərdiyim kitablar dolusu öyüd nəsihətlərə rəğmən nə üçün doğru istiqamətdə getmirsən, nə üçün əmrlərimə tabi olmursan, ey insanlar, bunu yaxşı bilin ki, necə su daşıyı yumuşaltmazsa, öyüd nəsihət də qaralmış qəlbləri yumuşaltmaz. Ey adam oğlu, dadlı suları içirsən, fəqət Allaha şükür etmirsən, yeməklər yeyirsən, amma Allaha həm etmək ağlına gəlmir. Biz yeməklərin bədən üçün zərərli olan artıqlarını xaricə çıxardırıq. Lakin sən bundan xəbərsiz görünürsən. Nə haramlardan qorunur, nə də günah etməkdən çəkinirsən. Cəhənnəmdən qorxmadığın kimi, Allahın əzabından da qorunmursan. Ey adam oğlu, Allahın qulu olduğunu bilə-bilə ona üsyan edirsən. Ölümün haqq olduğunu bildiyin halda onu çirkin görürsən. Və inanmadığınız şeyləri danışırsan. 10-cu hədis. Uca Allah deyir, ey insanlar, Rəbbinizdən sizə bir öyüd, qəlblərə şəfa, insanlara doğru yol göstərən bir rəhbər və mərhəmət gəlmişdir. Sizə Rəbbiniz tərəfindən möcüzə sahibi peyğəmbərlər göndərilmiş və onlar qəlblərinizdəki şübhələri aparan şəfalı ayətlər gətirmişlər. Belə isə, nə üçün yalnız yaxşılıq edənə yaxşılıq edirsiniz? Nə üçün yalnız sizi ziyarət edəni ziyarət edirsiniz? Nə üçün yalnız sizinlə danışanla danışırsınız? Nə üçün sadəcə sizə yemək yedirdənə hörmət edirsiniz? Heç bir insanın bir başqasına üstünlüyü yoxdur. Ancaq Allaha və Peyğəmbərinə iman edərək həqiqi mömin olan, ona pislik edənlərə yaxşılıq edən, onu ziyarət etməyən qohumlara gedib onlarla danışan və ona pislik edənlərə belə hörmət və yaxşılıq edən insanlar üstün insanlardır. Mən sizin etdiyiniz bütün əməllərinizi bilirəm. 11-ci hədis. Uca Allah deyir, ey insanlar, dünya evi olmayanların evidir. Dünya nemətlərinə sahib olmaqdan ancaq ağlı olmayanlar sevinç duyar. İmanı güclü olmayanlar dünyaya tamahla sarılar. Allahı tam mənası ilə tanımayanlar dünya istəyi ilə fərəhlənər. Əldən çıxacaq bir neyməti, ölümlə bitəcək bir həyatı, keçici arzu və istəkləri tələb edənlər, nəslərinə zülm edənlər, Allaha üsyan edənlər, ahirəti unutmuş və dünyaya aldanmış bədbəxtlərdir. Açıq aydın günah edən nə qədər insanların etdikləri pislikləri indi gizlədirəm. Sağlamlıq və güclərinə aldanaraq günah etməyə davam edənlər həqiqətən də etdiklərinin cəzasını çəkəcəklər. Ey adam oğlu, siz mənim üçün əkin ki, mən də sizin üçün əkim. Mənim əmrlərimə tabi olun ki, mən də sizə gözəl neymətlər verim. Mənim üçün ibadət edin ki, mən də sizə mərhəmət edim. Mənim qatımda heç bir gözün görmədiyi, heç bir qulağın eşitmədiyi və heç bir insanın qəlbindən keçirmədiyi neymətlər var. Mənim qatımdakı neymətlər tükənməz, sizin sahib olduğunuz şeylər isə tez tükənər. Mənim xəzinələrim əksilməz, mən çox bağışlayan və hədiyə verənəm. 12-ci hədis. Uca Allah deyir, ey adam oğlu, sizə verdiyim neymətləri xatırlayın və və Peyğəmbərimə iman etməniz üçün verdiyim əmri yerinə yetirin ki, mən də sizə verdiyim sözü yerinə yetirim. Yalnız məndən qorxun. Necə ki, yorularaq, sıxıntı çəkərək mal və mülk toplayırsınız, o cür də sizi yoran ibadətlərlə mənə yaxınlaşın. Aranızdakı kasıbları sevindirib mənim razılığımı qazanın. Alimlərin söhbət məclislərinə gedib rəhmətimi qazanmağa çalışın. Çünki rəhmətin bir göz qırpımında da olsun, onlardan ayrılmaz. Ey Musa, söylədiklərimi dinlə, çünki mən haqqı söyləyirəm. Kim bir kasıba qarşı özünü uca tutarsa, onu qiyamət günündə qarışqa biçimində dirildərəm. Kim bir alimə, ana və atasına qarşı təvazökar olarsa, mən də onu həm dünyada, həm də axirətdə ucaldaram. Kim bir müsəlmanın gizli, ayıb və günahlarını ortaya çıxartarsa, mən də onun gizli və ayıb günahlarını ortaya çıxartaram. Kim kasıblığı üzündən bir möminə əziyyət edərsə, mənə savaş açmış olur. Kim mənim üçün bir mömini sevərsə, mələklər dünya və axirətdə onunla dost olur və onu salamlayarlar. 13-cü hədis. Bucu Allah deyir, ey adam oğlu, neçə abid var ki, əməlinə güvənmək onu məhv etmişdir. Neçə çıraqlar var ki, nəfsin istəyi ilə sönmüşdür. Neçə fəqir vardır ki, fəqirliyi onu çürütmüşdür. Neçə zənginlər var ki, zənginlikləri onu pozmuşdur. Neçə sağlam insan var ki, sağlamlığı fəlakətlərinə səbəb olmuşdur. Neçə alim vardır ki, elmləri üzündən pozulublar. İzzət və cəlalıma and içirəm ki, gecə-gündüz namaz qılan qocalar, huşi ilə namaz qılan gənclər, əmzikli uşaqlar və otlaqlarda otlayan heyvanlar olmasaydı, üzərinizdəki səmanı dəmir, altınızdakı yeri mis, torpağı kül halına gətirər, göydən bir damcı yağış endirməz, yerdən bir dənə dəm bitirməz və başınıza neçə bəlalar yağdırardım. 14-cü hədis. Uca Allah deyir, ey adam oğlu, mənə olan ehtiyacınız qədər mənə ibadət edin. Cəhənnəm oduna dözəcəyiniz qədər mənə üsyan edin. Qəbirlərinizdə qalacağınız qədər ona hazırlıq görün. Çünki qəbir əməllərinizin evidir. Orada əməllərinizlə baş-başa qalacaqsınız. Təxir edilən əcəlinizə, mövcud ruzularınıza və gizli etdiyiniz günahlara aldanaraq vaxtınızı boş keçirtməyin. Çünki məndən başqa hər şey yox olub gedəcəkdir. Əbədi qalan da, hökum verən də mənəm. Dönüşünüz də ancaq mənədir. Ey insanlar, əgər kasıbçılıqdan qorxduğunuz qədər cəhənnəmdən qorxsaydınız, sizləri cəhənnəmdən qurtarar və ummadığınız yerdən sizi varlı edərdim. Əgər dünyaya qiymət verdiyiniz qədər cənnətə qiymət versəydiniz, mən sizi iki dünyada da sevindirərdim. Əgər bir-birinizi xatırladığınız qədər məni xatırlayıb dəyər versəydiniz, səhər axşam mələklər sizə dua edərdi. Əgər varlılara qarşı yaxşı və hörmətlə davrandığınız kimi kasıb və salih qullarıma qarşı yaxşı davransaydınız, mən də sizə kasıblara etdiyiniz hörmətdən artıq hörmət edərdim. Lakin sizdə dünya sevgisi ilə qəlblərinizi öldürdünüz. Halbuki dünyanın yox olub əlinizdən çıxması yaxındır. 15-ci hədis. Uca Allah deyir, ey adam oğlu, əgər dinin əmirlərini düzgün edər, bədənini halal tikə ilə bəsləyib böyüdərsən, işlərin və əməllərin də doğru olar. Əgər dinin pozuq olarsa, işlərin, əməllərin də pozuq olar. Ey adam oğlu, insanları işıqlandırmaq üçün yanıb yox olan şam kimi olma. Qəlbindəki dünya sevgisini çıxartıb at, çünki mən dünya sevgisi ilə mənim sevgimi bir qəlbdə cəm etmərəm. Ruzunu qazanmaq üçün nəfsinə yumuşaq davran, çünki ruzu qabaqcadan təyin edilmişdir. Tamahkar insan ziyan içindədir. Haqq məlumdur. Hikmətin xeyirlisi əziz və cəlil olan Allahdan qorxmaqdır. Zənginliyin xeyirlisi qənaətdir. Xeyirli azuqa təqvadır. Sizə verdiyim şeylərin xeyirlisi yəqinli iman və sağlamlıqdır. Sözlərin ən pisi yalan olandır. İşlərinizin ən şərlisi arada söz gəzdirməyinizdir. Allah cəhli cəlalı qullarına qarşı əslə zülüm etməz. 16-cı hədis. Uca Allah deyir, ey iman gətirənlər, etməyəcəyiniz şeyləri niyə deyirsiniz? Və özünüzün etdiyiniz şeylərdən insanları niyə çəkindirirsiniz? Etmədiyiniz şeyləri niyə başqalarına əmr edir? Yeməyəcəyiniz şeyləri niyə yığırsınız? Bugün edərəm, sabah edərəm deyib niyə tövbəni gecikdirirsiniz? Yoxsa ölümdən qurtarmaq yolu tapdınız? Yoxsa cəhənnəmdən qorunmaq yerimi tapdınız? Rəhman olan Allahın qəzəbindən əminsinizmi? Sizə verilən neymətlər sizi qururlandırdı və sizə edilən ehsanlar sizi pozdu. Allahın uzun vaxt verməsi sizi aldatdı. Bax ki, sağlam olmaq sizi aldatmasın. Çünki sağlamlıq məlum günlərdir. Bəzi sayılan nəfəslər gizli açıq hər şeyi bilən Allahın bir gün mütləq ortaya çıxacaq sirləridir. Ey ağıl sahibləri, belə olduğu halda Allahdan qorxun ki, bəlkə qurtulasınız. Ona görə də əlinizdə olan imkanları axirətiniz üçün xərcləyin. Anan səni doğan gündən ömrünü qısaldırsan, dünyaya, dünyanın gözəlliklərinə və hiləsinə aldanmağın, milçəyin aldanmağına bənzər. Milçək bəl qabına və ya bala qonanda fəlakətə düşür. Çəkin, insanların mənfəəti üçün özünü yandırıb qurtaran odun kimi olma. 17-ci hədis. Uca Allah deyir: Ey adam oğlu, əmr etdiklərimi yerinə yetirər, qadağan etdiklərimdən uzaqlaşarsan, sənə ölümsüz bir həyat bəxş edərəm, çünki ölməyən diri mənəm. Əgər sözün doğru, işin əyri olarsa, sən münafiqlərdən sayılarsan. Əgər zahirin gözəl, daxilin qara olarsa, məhv olarsan. Allahı və möminləri aldatdıqlarını güman edənlər əslində özlərini aldadırlar. Ey adam oğlu, cənnətimə, əzəmətim qarşısında təvazu göstərənlər, günlərini məni xatırlamaqla keçirənlər və mənim üçün nəslərinin istəklərindən yan keçənlər girəcəkdir. Kimsəsiz insanları qoru, əqrəbalarını ziyarət et, fəqirlərə yardım et, müsibətə düşər olanlara mərhəmət et, yetim uşaqlara əl tut, onlara qarşı ata kimi davran, dul qadınlara qarşı da şəfqətli bir ata kimi ol. Kim bu sifətlərə sahib olub, evində mənə dua edər və məndən bir şey istərsə, istədiyini verərəm. 18-ci hədis. Uca Allah deyir: Ey adam oğlu, məndən şikayət edirsən. Halbuki məndən şikayət edəcək heç bir bahanən yoxdur. Məni nə vaxta qədər unudacaqsan? Axı sənə belə bir haqq vermədim. Nə vaxta qədər neymətlərimi yeyib mənə üsyan edəcəksən? Mən isə qullarıma heç bir zaman zülüm etmərəm. Nə vaxta qədər kitabıma laqeyd yanaşacaqsan? Halbuki mən gücün çatmayan şeyi sənə yükləmərəm. Nə vaxta kimi məni inkar etməyə davam edəcəksən? Məndən başqa kimin var? Allahdan başqa təbibin mi var? Onun əlacından başqa əlacın mı var? Nə vaxta qədər məndən şikayət edərək qəzavu qədərinə qəzəblənib duracaqsan? Halbuki qədərində yazılan şeylər sənin haqqında daha xeyirlidir. Sən isə taleh fələk bizə belə etdi, hələ etdi deyə alıb verirsən, fəqət məni unudursan. Nədə ki, mən sizə göydən bol-bol yağmur göndərirəm. Amma siz isə bu ulduzlar belə doğdu, bu ulduzlar bizə yağmur göndərdi deyirsiniz. Halbuki o ulduzları da, o ulduzların doğub batmasını da yaradan mənəm. Sizə ağırlığına, çəkisinə, sayına, hətta bölüşdürülməsinə qədər yağışı rəhmət olaraq göndərən mənəm. Kim 3 günlük yeməyə sahib olub, buna şükür etməzsə, o bu neyməti dəyərləndirməyib və inkar etmiş olur. Kim malının zəkatını verməzsə, kitabımı saymamış sayılır. Namaz vaxtı girdiyi zaman qalxıb namazın qılmayan insan məndən qafil olmuş sayılır. 19-cu hədis. Uca Allah deyir: Ey adam oğlu, səbr edər və təvazökar olarsan səni yüksəldərəm. Şükür edərsən neymətlərimi artıraram. Tövbə və bağışlanma dilərsən bağışlayaram. Dua edərsən duanı qəbul edərəm. İstəyərsən verərəm. Fəqirlərin qayğısında qalarsan ruzuna bərəkət verərəm. Əqrəbanı ziyarət edərsən ömrünü uzadaram. Sağlamlığın üçün mənə çoxlu dua et. Yaxşı bil ki, salamatlıq təklikdədir. İxlas təqva ilə qazanılır. Zuhd tövbə ilə, ibadət elmlə, zənginlik qənaət ilə əldə edilir. Ey adam oğlu, toxluq edərək necə ibadət edə bilərsən? Allah sevgisini mal sevgisiyle necə istəyə bilərsən, gecə gündüz yataraq qəlbinin açılmasını necə istəyə bilərsən, həm dünyanı sevib, həm də Allahdan qorxduğunu necə söyləyə bilərsən, çoxlu günahlarının qarşılığında Allahın razılığını qazanmağa necə ümid edərsən, xəsislik ürəyinə yeridiyi halda başqalarının sənin sevməsini necə gözləyə bilərsən, başqalarından sevgi və tərif gözlədiyin halda Allahın razılığına necə ümid edə bilərsən, az elmlə ahirət saadətini necə istəyə bilərsən. 20-ci hədis. Uca Allah deyir, ey insan, gələcək üçün tədbir tökmək qədər gözəl hazırlıq olmaz, başqalarına əziyyət etməkdən özünü qorumaq kimi dəyərli təqva yoxdur, ədəbdən üstün bir mövqeyə yoxdur, tövbə qədər gözəl bir şəfayətçi olmaz, elm təhsil etmək qədər gözəl bir ibadət olmaz, heç bir nafilə namaz Allahdan olan qorxu qədər dəyərli olmaz, səbir kimi zəfər yoxdur, müvəffəq olmaq qədər gözəl saadət olmaz, ağıldan daha qiymətli bəzək yoxdur, ey Adəmoğlu. Mənə ibadət etmək üçün vaxt ayırarsan, qəlbini zənginliklə, evini ruzuyla, qəlbini rahatlıqla dolduraram. Əgər mal və mülkün mənim olduğunu unudarsan, qəlbini kasıblıq, bədənini yorğunluq və sıxıntı, könlünü kədər və üzüntü, vücudunu xəstəlik və bezməklə dolduraram. Ömrünün nə qədər qaldığını bilsəydin, dünyadan üz çevirib zahid olardın, ey Adəmoğlu. Sağlamlığın sayəsində mənə ibadət etmək üçün gücün oldu. Səni müvəffəq etdiyim üçün əmrlərimi yerinə yetirə bildin. Mənim verdiyim ruzi ilə bəsləndin, lakin mənə üsyan etdin. Bolluca verdiyim neymətlər sayəsində yaşayırsan, o neymətlərlə bəslənib gəzib dolanırsan, ehsan etdiyim sağlığınla gözəllik qazandın. Bütün bağınlara rəğmən məni unudursan, məndən başqasına ibadət edirsən və mənə təşəkkür etməyirsən. 21-ci hədis. Ucu Allah deyir, ey Adəmoğlu. Qəflət pərdələrini ölüm qaldıracaq və həqiqət gün kimi ortaya çıxacaq. Qiyamət günü dünyada etdiyin hər bir şey əməl dəftərinə yazılı olaraq qarşına gələcək. Bütün gizli qəbahətlərin ortaya çıxacaq, rəzil olacaqsın. Kiçik bir günah etdiyin vaxt belə, çəkin, onun kiçikliyi səni aldatmasın. Günahın kiçikliyinə deyil, kimə üsyan etdiyinə bax. Sənə ehsan olunan ruzunun azlığına baxma, o ruzunu verənə bax. Səndən daha aşağıda olanları düşün. Günah etməkdən çəkin, çünki hansı günahının məni qəzəbləndirdiyini, hansının ucbatından ruzunu kəsdiyimi və hansının dualarının qəbul olunmasına mane olduğunu bilə bilməzsən. Əzabımın enməsindən əmin olmayın. Hər an sizi yaxalaya bilərəm. Daş üzərində gəzən qarışqanın hərəkətindən daha səssiz və gizli bir şəkildə bir an içində başınıza fəlakətlər gətirərəm. Ey Adəmoğlu, günah edərkən Allahı xatırlayıb üsyanınıza son qoya bilərsinizmi? Əmir olunduğunuz kimi fərzləri yerinə yetirə bilərsinizmi? Mallarınızın zəkat və fitrəsini verərək fəqirlərə yardım edə bilərsinizmi? Sizə pislik edənlərə yaxşılıq edirsinizmi? Sizə zülüm edənləri bağışlayırsınızmı? Sizə gəlməyən qohumlardan hal ahval tutursunuzmu? Uşaqlarınıza lazımi tərbiyəni verirsinizmi? Qonşularınızı məmnun edə bilirsinizmi? Dininizi alimlərdən soruşub öyrənirsinizmi? Mən sizin vücud və geyiminizə baxmaram, sizin qəlblərinizə baxaram və bu cür davranışlarınızı bəyənərəm. 22-ci hədis. Ucu Allah deyir, ey möminlər, Allahı çox xatırlayın, onu səhər axşam tərif edərək uca tutun. Ey İmran oğlu Musa sözlərimi diqqətlə dinlə, səninlə mənim aramda heç bir tərcüməçi yoxdur. Sənin etdiklərinin əvəzini verəcək hökmdar mənəm. Faiz yeyənlərə, ana ataya üsyan edənlərə, Allahın qəzəbi və cəhənnəmin şiddətli əzabı ilə müjdə ver. Ey Adəmoğlu! Qəlbində bir sərtlik, vücudunda bir xəstəlik, ruzunda bir daralma və malında bir azalma gördüyün vaxt, bil ki, mənasız və faydasız sözlər danışmısan. Ey Adəmoğlu, məndən utanmadıqca qəlbin dost doğru olmaz. Şeytanı məmnun edib rəhmanı qəzəbləndirdiyin zaman məndən utandığını necə iddia edə bilərsən, ey adam oğlu? Öz qüsurlarını unudaraq başqalarının eyb və nöqsanlarını görməyə çalışdığın zaman şeytanı sevindirib rəhman olan Allahı qəzəbləndirmiş olursan, ey adam oğlu, dil bir aslandır. Sərbəst buraxarsan, səni yeyib məhv edər. Sənin məhvin onun sərbəst buraxmağına bağlıdır. 23-cü hədis. Uca Allah deyir, şeytan sizin düşməninizdir, onu özünüzə düşmən bilin. Uca Allahın huzuruna bölük-bölük toplanacağınız, səhv-səhv düzüləcəyiniz, əməl dəftərlərinizi hərif-hərif oxuyacağınız, gizli və aşkar etdiyiniz hər şeydən sorğu-sual olunacağınız gün üçün gözəl əməllər hazırlayın. Taqva sahiblərinin peyğəmbərlər kimi cənnətə, zalim və günahkarların isə susuz və pərişan olaraq cəhənnəmə sürünəcəkləri gün üçün hazırlıq görün. Bu açıqlamalar bir vəd və təhdid olaraq sizə yetər. Allah mənəm, aləmlərin Rəbbinin bənzəri yoxdur, mən bərabəri olmayan sultanam. Kim yalnız mənim üçün oruç tutarsa, ona növbə-növ neymətlərlə iftar etdirərəm. Kim gecələr qalxıb namaz qılarsa, nə cür vəziyyəti olursa olsun, onu parlaq bir gələcək gözləyir. Kim haram etdiyim şeylərə gözlərini yumarsa, onu cəhənnəm ateşindən qoruyaram. Yeganə Rəbb mənəm, məni yaxşı tanıyın. Neyməti verən mənəm, mənə şükür edin. Hər şeyi qoruyan mənəm, qorunmaq üçün mənə yalvarın. Hər kəsə yardım edən mənəm, yardımı məndən istəyin. Bağışlayan mənəm, məndən bağışlanma diləyin. Hər kəsin yönəldiyi varlıq mənəm, hər şeyi yalnız məndən istəyin. Hər şeyi verən mənəm, istədikləriniz üçün mənə yalvarın. İbadət olunacaq yeganə varlıq mənəm, yalnız mənə ibadət edin. Bütün sirləri bilən mənəm, elə isə yalnız məndən qorxun. 24-cü hədis. Ey adam oğlu, uca Allah deyir. Allah özündən başqa heç bir tanrı olmadığına şahiddir. Mələklər və elm sahibləri də haqqa, ədalətə boyun əyərək o qüvvət və hikmət sahibindən başqa ibadətə layiq heç bir varlıq olmadığına şəhadət verdilər. Allah yanında haqq din əlbəttə İslamdır. Kim İslamdan başqa din ardıca gedərsə, o din ondan heç vaxt qəbul olunmaz və o ahirətdə ziyan çəkənlərdən olar. Cənnət əməli işləyənlər müjdələnmişdirlər. Hər şey məhv olacaqdır, mənə üsyan edənləri də məhv edəcəyəm. Kim rəhmətimdən ümidini kəsərsə, qəzabimə düşər olar. Allahın rəhmətindən ancaq kafirlər ümidini üzər. Kim haqqı bilib ona uyarsa, dünya və ahirətdə qurtuluşa çatar. Kim batili və şeytanı tanıyıb onlardan qorunarsa, o da qurtuluşa çatar. Kim şeytanı düşmən qəbul edib onun arxasınca getməzsə, salamat olar. Kim dünyanı tanıyıb onun aldanışına uymazsa, o da qurtuluşa çatar. Kim ahirəti bilib və onu istərsə, hidayətə qovuşar. Çünki Allah istədiyinə hidayət verir. Axırda hamınız onun huzuruna qaytarılacaqsınız. Ey adam oğlu, sənin ruzuna Allah zamin olduğu halda sənin sıxıntı çəkməyin mənasızdır. Kasıblara verdiyin şeylərin müqabilində Allahın sənə daha çox verdiyini bildiyin halda niyə xəsislik edirsən? Şeytan Allaha düşmən olduğu halda nə üçün ona itayət edirsən? Qarşında dəhşətli cəhənnəm durduğu halda necə istirahat edə bilirsən? Savab cənnətə apardığı halda niyə günah edirsən? Hər şey mənim qaza və qədərimlə olduğu halda niyə fəryad edib sızıldayırsan? Belə olduğu halda əldə edə bilmədiyin şeylərə üzülmə. Allahın ehsan etdiyi neymətlərə güvənib lovqalanma. Çünki Allah lovqaları sevməz. 25-ci hədis. Uca Allah deyir, ey adam oğlu, ahirət azıqasını çoxlu hazırla, çünki gedəcəyin yol uzundur. Gəmini təzələ, çünki dəniz dərindir. Əməllərini gözəlləşdir, çünki sirat körpüsü incədir. İşlərini ixlasla et, çünki hər şeyi mühafizə edən Mevla səni görməkdədir. İstəklərini cənnətə, rahatlığını axirətə saxla, çünki hurilər sənin də orada olacaqlar. Sən mənim üçün edərsən, mən də sənin üçün edərəm. Kafirlərə nifrət edib yaxşı insanları sevməklə cəhənnəmdən uzaqlaş, Allah yaxşılıq edənlərin mükafatını əksiltmədən verəcək. 26-cı hədis. Uca Allah deyir, ey adam oğlu, mənə isyan etməkdə davam edib günəşin ateşindən canlıları yandırıb yaxmasından şikayət edirsən. Bil ki, cəhənnəmdə iç-içə 7 təbəqə var, hər təbəqədə 70 min vadi var. Hər vadidə 70 min dağ yolu var, hər dağ yolunda ateşdən 70 min həbsxana var. Hər həbsxanada ateşdən 70 min otaq var, hər otaqda ateşdən 70 min quyu var. Hər quyuda ateşdən 70 min tabut var, hər tabutun içində 70 min zəqqum ağacı var. Hər ağacın altında ateşdən 70 min buxov var. Hər buxovda ateşdən 70 min zəncir və 70 min ilan var. Hər ilanın uzunluğu 1000 arşın, hər ilanın qarnında qatran kimi qapqarı zəhər dənizi var. Bundan əlavə hər biri 1000 quyruqlu 70 min əqrəb var. Hər quyruğunun uzunluğu 1000 arşın, hər quyruğunda 70 min onurğa sümüyü var. Hər onurğa sümüyündə 70 min ritil güclü qırmızı zəhər var. And olsun Tur dağına, and olsun yazılmış kitaba, açıq dəri üzərində olan kitaba, and olsun mələklərin ibadət etdikləri Beytul Məmura, and olsun yüksək tavana və dolub daşan alovlanan dənizə ki, Rəbbinin əzabı mütləq gələcəkdir, ey adam oğlu. Yuxarıda deyilən cəhənnəmləri, kafirlər, anasına və atasına üsyan edənlər, xəsislər, söz gəzdirənlər, malının zəkatını verməyənlər, zina edənlər, faiz yeyənlər, içki içənlər, yetimə zülüm edənlər, işinə xəyanət edən işçilər, cənazələrin arxasında çığırıb ağlayan qadınlar, haram mal toplayanlar, Quran-ı Kərimi unudanlar, açıqca günah etməkdən utanmayan həyasız adamlar, qonşusuna əziyyət edənlər üçün yaratdım. Ancaq tövbə edib iman gətirən və yaxşı işlər görənlərdən başqa, Allah onların pis əməllərini yaxşı əməllərə çevirər. Allah bağışlayan və rəhm edəndir. Ey qullarım! Özünüzə acıyın, çünki vücudunuz zəifdir, davamsızdır, yol uzundur, daşınacaq yük ağırdır. Həqiqətən də İsrafil sura üfürəcəkdir, cəhənnəm isə alov-alov yanan bir atəşdir. Hökmü verən olan aləmlərin Rəbbi Allahdır. Allah sizləri ondan qorxmasını və tədbirli olmağı əmr edir. 27-ci hədis. Uca Allah deyir, ey insanlar! Nemətləri yox olub gedəcək, amma günahları daimi qalan, gündən günə qısalan və tükənən əsəbi bir həyat yaşadığınız fani dünyaya niyə bu qədər dəyər verirsiniz? Halbuki mənə itayət edən möminlərə cənnətimdə hər biri 8 qapılı neçə cənnətlər verəcəyəm. Hər cənnətdə zəfəran deyilən sarı rəngli çiçəkdən 70 min baxça var. Hər baxçada yaqutdan 70 min qəsr var. Hər qəsirdə zümrüddən 70 min bağ var. Hər bağda qırmızı qızıldan 70 min ev var. Hər evdə yumuşaq və müşk ətirli 70 min süfrə var. Hər süfrənin üzərində almaz və brilliant kimi cövhərdən 70 min nimçə var. Hər nimçədə 70 min növ yemək var. Hər evin içində qırmızı qızıldan 70 min taxt var. Hər taxtın üzərində ipək qumaşlardan 70 min yataq var. Hər yatağın ətrafında ölümsüzlük suyu, süd, şərab və saf baldan 1000 çay var. Hər çayın kənarında qırmızı məxmərdən 70 min çadır var. Hər çadırda 70 min yataq var. Hər yataqda ətrafında 70 min xidmətçisi olan iri gözlü, gözəl baxışları yalnız ərlərinə dikilmiş hurilər var. Onlar sanki örtülü bir əl dəyməmiş yumurta kimidirlər. Cənnətdəki qəsirlərin üzərində kafurdan 1000 qubbə var. Hər qubbənin içində Allah tərəfindən qoyulmuş 1000 hədiyyə var. Bu hədiyyələr gözlərin bu ana qədər görmədiyi, qulaqların eşitmədiyi, heç bir insanın qəlbindən keçirmədiyi neymətlərlə doludur. Cənnətliklərin istədikləri meyvə və quş ətlərini onlara ayrılmış qulluqçular gətirəcəklər. Onlar üçün orada iri gözlü hurilər var. Onlar sanki gün görməmiş inci dənələri kimidirlər. Bunlar hamısı cənnətliklərin etdikləri əməllərin mükafatıdır. Möminlərə orada ölüm yoxdur. Qocalmayacaqlar, kədərlənməyəcəklər, üzülməyəcəklər, ağlamayacaqlar, yorulmayacaqlar, ailə sıxıntısı çəkməyəcəklər, xəstələnməyəcəklər, ayaq yoluna da getməyəcəklər, heç bir zəhmətə qatlaşmayacaq və orada əbədi qalacaqlar. Belə olduqda kim mənim razılığımı qazanıb, neymətlərimə qovuşmaq istərsə, dünyaya xor baxsın, aza qənaət etsin və mənə sədaqətlə yaxınlaşsın. 28-ci hədis. Ucu Allah deyir: Ey adam oğlu, mal mənimdir, sən də mənim qulumsan. Mənim malımdan ancaq yeyib istifadə etdiklərin, yeyib dağıtdıqların, sədəqə verib əbədiləşdirdiklərin sənindir. Yığıb topladığın malın müqabilində ancaq düşmənlik qazanarsan. Halal yeyib qənaət edərsən, məni görərsən, axtararsan, məni taparsan. Ey adam oğlu, sən üç qismdən meydana gəlmişsən. Bir qismin mənə aiddir, bir qismin özünə aiddir, bir qismin də həm mənə, həm də sənə aiddir. Mənə aid qismin ruhundur, sənə aid olan şey əməlindir, həm mənə, həm də sənə aid olan duandır. Dua etmək sənə, qəbul etmək isə mənə aiddir. Ey adam oğlu, dövlət başçıları və vəliləri qullarıma qarşı təkəbbürlükləri ilə, xalq günahları ilə, alimlər paxıllıqları ucundan, fəqirlər qəflətləri səbəbilə, tacirlər xəyanətləri ucbatından, sənətkarlar aldatdıqları üçün, ibadət edənlər özlərini göstərməkdən ötürü, zənginlər özlərini uca tutub zəkat vermədikləri üçün, yoxsullar yaranları səbəbilə cəhənnəmə girəcəklər. Bəs cənnəti istəyənlər hardadır? 29-cu hədis. Ucu Allah deyir: Ey möminlər, Allahdan lazımınca qorxun və yalnız müsəlman olaraq ölün. Yaxşı bilin ki, elmsiz əməl, meyvəsiz ağac, yağmursuz göy gürültüsü ilə şimşək kimidir. Bildiyi ilə əməl etməyən alimin halı quru səhrada əkin əkən əkinçiyə bənzər. Heyvanlar üçün inci və yaqutun dəyəri nədirsə, axmaqların gözündə elmin dəyəri də odur. Qəlbi qaralmış bir insan suyun içində bitən ağaca bənzər. Vəz və nəsihətə dəyər verməyən kimsəyə vəz və nəsihət vermək qəbristanlıqda ölülərə qəzəl oxumağa bənzər. Haram maldan sədəqə vermək sidiklə nəcasəti təmizləməyə bənzər. Onlar Allahın hiləsindən əminmi oldular? Allahın hiləsindən ancaq ziyana uğrayanlar əmin olarlar. 30-cu hədis. Ucu Allah deyir: Ey adam oğlu, yanımdakı dəyərin dünyaya verdiyin dəyər qədərdir. Sənə məhəbbətim də qəlbində mənə olan sevgin qədərdir. Çünki mən heç vaxt bir qəlbdə dünya sevgisi ilə öz sevgimi birləşdirmərəm. Ey adam oğlu, şübhəli şeylərdən qorunarsan, məni tanıyarsan, təkəbbürlük etməzsən, məni görərsən, ibadətimə önəm verərsən, mənə qovuşarsan, əməlini riyadan qoruyarsan, sənə məhəbbət libası geyindirərəm. Əgər həqiqətən Allahdan qorxsaydın, ondan başqasına bel bağlamaz, ondan başqasından qorxmazdın və onu zikr etməkdən dilin də təmbəlləşməzdi. Tövbə edib sonra günahlara yenə davam etmək yalancılara yaraşan haldır. Ey adam oğlu, fəqirlikdən qorxduğun qədər cəhənnəmdən qorxsaydın, gözləmədiyin yerdən səni varlı edərdim. 31-ci hədis. Ucu Allah deyir: Kiçik günahları etməmək üçün səbir etmək cəhənnəmin böyük əzabına düçar olmaqdan asandır. Çünki cəhənnəmin yandırıb yaxan əzabı əbədidir. Az bir vaxt alan ibadətləri yerinə yetirməkdə səbirli olmaq sənə uzun zaman rahatlıq, sakitlik və saadət gətirəcək. Bu rahat həyatda sənə tükənməz neymətlər veriləcək. Ey adam oğlu, vəd verdiyim şeylərə inanmaq lazımdır. Çünki mən sənin ruzunu başqasına yedirtmərəm. Mən səndən üz çevirmədən, sən dünyadan üz çevir. Axirəti xatırlayaraq qəlbini müalicə et. Əslində sənin əsl vətənin sənin qəbrindir. Ey adam oğlu, cənnətə aşiq olan xeyir işlərə çalışar. Cəhənnəmdən qalxan da özünü pisliklərdən qoruyar. Özünü nəfsinin pis istəklərindən qoruyan yüksək mövqeylərə ucalar. Ey Musa! Savablardan yoxsulluq ən böyük ölümdür. Təharətsiz ikən bir müsibətlə qarşılaşsan, özünü qınamalısan. Ey Musa, istişarə etməyən peşman olur, lakin istixarə edən peşman olmaz. 32-ci hədis. Əziz və cəlil olan Allah deyir, riya üçün əməl edən dağ başına kürəyində su daşıyan kimsəyə bənzər. Yorğunluğunu çəkər, lakin faydasını görməz. Bunu yaxşı bilməlisən ki, əməllərin ancaq mənim üçün olanlarını qəbul edirəm. Ona görə ixlas sahiblərini müjdələ. Ey adam oğlu, kasıblığın sənə tərəf yönəldiyini gördüyün zaman, ey salihlərin şüarı, xoş gəldin. Zənginliyin sənə yönəldiyini gördüyün zaman, əuzu billahi minə şeytanı racim, qovulmuş şeytanın şəhərindən sənə sığınıram deyib yalvar. Ey adam oğlu, mal mənimdir, sən də qulumsan. Müsafir isə mənim elçimdir. Malımı elçimdən əsirgədiyim vaxt, neymətlərimdən məhrum olmağım barədə düşünmürsənmi? Ruzu verən mənəm. Mənə şükür etməlisən, lakin şükrün faydası sənədir. Belə olduğu halda sənə verdiyim neymətlərə qarşı şükür etmək sənin borcun deyilmi? Ey adam oğlu, üç şey sənin üzərinə borcdur. Malın zəkatını vermək, əqrabalarını ziyarət etmək, ev əhlini və müsafirlərinin ehtiyacını ödəmək. Sənə vacib olan şeyləri etməzsən, mən də sənə aləmə ibrət olacaq bir şəkildə cəzalandıraram. Ey adam oğlu, ev əhlinin haqlarını ödədiyin kimi qonşuların da haqqını ödəməsən, sənə rəhmət nəzəri ilə baxmaq və iltifat göstərmərəm, dualarını da qəbul etmərəm. Özün kimi bir yaranmışa güvənmə, yoxsa səni onunla baş-başa buraxaram. Yaratdıqlarıma qarşı lovqalanma. Niyə lovqalanırsan? Axı səni bir damla mundar sudan yaratdım. Çıxdığın yer də sidiyin çıxdığı yerdir. Ey insan, sənə haram etdiyim şeylərə baxma. Çünki sənin vücudundan qurtların yiyəcəyi ilk şey gözlərindir. Yaxşı bil ki, hər baxışından, hətta gözünü yumub açmağından belə hesaba çəkiləcəksən. Sabah qarşımda duracağın məqamı xatırla. Çünki biz bir göz qırpımına belə qəlbindən keçirdiyin şeylərdən xəbərdaram. Hətta qəlblərdə gizli olanları da bilirəm. 33-cü hədis. Əziz və cəlil olan Allah deyir. Ey adam oğul, mənə qulluq et. Çünki mən mənə qulluq edəni sevərəm. Qullarımı ona xidmətçi edərəm. Lakin keçmiş ömründə mənə nə qədər üsyan etdiyini bilmədiyin kimi, gələcəkdə də nə qədər üsyan edəcəyini bilməzsən. Buna görə əzabımdan əmin olma, çünki mən istədiyimi edərəm. Zikrimdən qafil olma, yalnız mənə ibadət et, çünki zavallı bir qulsan. Mən isə əzəmət sahibiyəm. Əgər sənin qardaşların və səni sevən dostların günahlarının iyini hiss etsələr, əsla sənin məclisində oturmaz və sənə yaxınlaşmazlar. Halbuki doğulduğun gündən bəri hər gün günahların artmaqda və ömür təqvimindən bir vərəq düşməkdədir. Belə olduğu halda bu həqiqətləri düşünüb həyat tərzində düzəliş etməyəcəksənmi? Ey adam oğlu, okeanda gəmisi batıb bir taxta parçasından tutanın vəziyyəti heç də sənin vəziyyətindən təhlükəli deyil. Ey adam oğlu, sağlam və bağışlayaraq səni həyatda yaşadıram. Günahlarının üstünü örtürəm. Halbuki buna ehtiyacım yoxdur. Əksinə sən mənə möhtaçsan. Bununla belə günahlarım mənə çatdırılır. Ey adam oğlu, nə vaxta qədər bu fani dünya üçün çalışıb əbədi axirətini məhv edəcəksən? Ey adam oğlu, Allahın sevdiyi salih qulların yanında oturub durduğun halda nə üçün onlar kimi hərəkət etmirsən? Onların yaşadığı bir həyat kimi həyat yaşamasan necə qurtuluşa çata bilərsən? Ey adam oğlu, 7 qat göydə və yerdə olan bütün mələklər sənin üçün bağışlanma diləsələr belə, yenə də günahların üçün göz yaşı töküb ağlamağın lazımdır. Çünki hər hansı bir vəziyyətdə mənə qovuşacağını bilməzsən. Ey Musa, sözlərimi yaxşı dinlə. Bu söylədiklərim həqiqətin əslidir. Şərrindən, zülmündən, hiləsindən, söz gəzdirməsindən, azğınlığından və paxıllığından insanların əmin olmadığı bir kimsə mənə iman etmiş sayılmaz. Ey Musa, de bu kitab Rəbbimizdən gələn bir kitabdır. İstəyən iman etsin, istəməyən etməsin. 34-cü hədis. Uca Allah deyir. Ey adam oğlu, hər gün iki neymət üzərində sabahlayırsan. Bunların hansı daha böyükdür belə bilmirsən. Günahlarının insanlara göstərilməməsi, yoxsa insanların səni yaxşı insan kimi tanıyıb tərifləmələri. Əgər sənin vəziyyətini mənim bildiyim qədər insanlar bilsəydi, sənə salam belə verməzdilər. Bundan daha üstünü isə bolluq içində yaşayırsan, onlara möhtac olmayırsan. Onlar sənə möhtac olurlar. Sənə bir zərərləri də toxunmur. Bunun müqamilində neymətlərimin qədrini bilib mənə həmd etməlisən. Əməllərini də yalnız mənim üçün etməlisən. Ey adam oğlu, qaralmış qəlbləriniz pis əməllərinizdə üzülərək ağlayır, əməlləriniz bədənlərinizin yanmasından qorxub göz yaşı tökür. Bədənləriniz dilinizlə etdiyiniz günahlara baxıb göz yaşı tökür. Dillərinizlə gözlərinizin etdiyi günahlara baxıb göz yaşı tökür. Ey adam oğlu, mənim xəzinələrim əbədiyyən bitib tükənməz. Sənin başqasına verdiyin qədər də mən sənə verərəm. Belə isə cömərtcə yardım et. Mənim verdiyim neymətləri qullarımdan əsirgəmə. Çünki mən sənin verdiklərinin əvəzinə daha xeyirlisini verəcəyəm. Nə üçün haqqında yazdıqların barəsində şübhə içindəsən? Mənim vədimə inanmayan, peyğəmbərlərimə inanmayanlar mənim Rəbliyimi inkar etmişlər. Rübubiyyətimi inkar edənləri də üzü qoylu cəhənnəmə atacaqam. 35-ci hədis. Uca Allah deyir. Ey adam oğlu, Allah mənəm, məndən başqa tanrı yoxdur. Ona görə də mənə ibadət edin. Mənə şükür et, neymətlərimə qarşı nankorluq etmə. Kim mənim dostlarıma, vəlilərimə düşmanlıq edərsə, mənimlə savaşa qalxmış olur. Məndən başqa yardımcısı olmayan kimsələrə, zülm edən zalimlara əzabım dəhşətli olacaq. Mənim təyin etdiyim ruzulara razı olan kimsələrin ruzusuna bərəkət verərəm. O dünyanı istəməsə belə, dünya onun ayaqları altına sərilər. 36-cı hədis. Əziz və cəlil olan Allah deyir, ey adam oğlu, əlini sinənə qoy və özünə istədiyin şeyi başqaları üçün də istə. Sənə edilməsini xoş görmədiyin bir şeyi başqaları üçün də xoş görmə. Ey adam oğlu, xeyirdə əlin qısa, dilin boş, qorat, qəlbin də zalimdir. Ey adam oğlu, vücudunun bütün üzvlərini, hətta onların yeyəcək şeylərin də hamısını mən yaradıram. Ey adam oğlu, qədərinin sənə vermədiyi bir şeyi məndən istəyərək boş-boşuna özünü yorma. Qədərin sənə qismət etdiyi şeyləri isə səni axtarıb tapar. Sən də ona qovuşarsan. Ey adam oğlu, neymətlərimi yediyin zaman mənə itaət və ibadət et. Ey adam oğlu, sabahki ruzunu məndən istəmə. Çünki mən səndən sabahki əməlləri istəmirəm. Mən sənin etdiyin az əmələ razıyam, sən isə çoxlu ruziyə belə razı deyilsən. Ey adam oğlu, əgər dünyanı bir quluma vermək istəsəydim, onu peyğəmbərlərimə verərdim. Çünki onlar insanları mənə itayət və ibadət etməyə dəvət edirlər. Ey adam oğlu, ölüm qafını döyməmişdən əvvəl xeyirli əməllərdən yol tədarükü gör. Etdiyin xətalar səni çaşdırmasın. Bu həyatdan sonra uzun bir səfər başlayır. Xeyirli işləri gecikdirərsən, peşmanlığın fayda vermədiyi bir gündə gözlərini döymək zorunda qalarsan. Ey adam oğlu, sənə ruzu olaraq verdiyim mallarımdan mənim haqqım olan zəkat, fitrə və sədaqə kimi şeyləri ayırmadığım və kasıbların haqqını vermədiyin təqdirdə sənə elə bir zalimi rastlaşdıraram ki, bu malların hamısını səndən alar. Buna görə də sənə heç bir savab vermərəm. Ey adam oğlu, əgər mərhəmətimi istəyirsən, ibadət və qulluğa sarıl. Əgər əzabımdan qorxursan, günahlardan çəkin. Ey adam oğlu, dünya neymətləri önündə diz çökdüyü zaman ölümü xatırla. Günah etmək istədiyin vaxt, peşman olacağını düşün və tövbə et. Günaha girdiyin an hesab verəcəyini bil. Yeməyin başına oturduğun zaman adları xatırla. Nəfsin səni zəif kimsələrə üstünlük və hökumranlıq etməyə sövq etdiyi vaxt Allahın sonsuz qüdrətini xatırla. Axı, səni güclü edən o qüdrətdir. Əgər Allah istəsəydi, zəifləri səndən üstün tutar və onları sənə əmir edərdi. Başına bir müsibət gəldiyi zaman La havla və la quvvətə illə billahil aliyul azim deyərək Allahdan yardım istə. Xəstə olduğun vaxt sədəqə verərək özünü müalicə et. Bir müsibət toxunsa, İnnə lillahi və innə ileyhi raciun, Allaha məxsusuz və ona dönəcək ayətini oxu. 37-ci hədis. Uca Allah deyir, ey adam oğlu, xeyirli işlər et, çünki xeyir cənnətin açarıdır. Pislikdən çəkin, çünki onlar da cəhənnəmin açarlarıdır. Ey adam oğlu, bunu yaxşı bil ki, dağılacaq binalar tikirsən. Halbuki bu ömür geri alınmak şartıyla borç verilmişti. Vücudun da çürüyüp torpak olacak. Yıkdıkların ve koyup gittiğin mallar da varislere kalacak. Bu malları yiyip istifade edenler başkaları hesabını verecek, cezasını çekecek ve buna göre pişmanlık denizinde boğulan ise sen olacaksın. Kabirdeki yardımcın senin emellerindir. Ona göre de hesaba çekilmeden evvel özünü hesaba çek. Allah'a kulluk etmek için çalış. Günahlardan çekin. Sana verilene razı ol. Şükür edenler sırasına dahi ol. Ey Adamoğlu! Kim gülerek günah ederse onu ağlayarak cehenneme salarım. Kim de menden korkarak ağlayarsa onu da güle güle cennete salarım. Ey Adamoğlu! Ne kadar zenginler var ki hesap günü keşke kasıp olaydım diyerek heyslenecek. Neçə zalimler var ki ölüm onları acizleştirecek. Neçə sevinç ve ferah anı var ki insana uzun zaman kədər verecek. Ey Adamoğlu! Eğer heyvanlar sizin bildiklerinizi bilseydiler, yeyip içmeyi tərk eder, azlık ve susuzluktan məhv olup gedərdiler. Ey Adamoğlu! Qovuşduğun dünya nimetlerine sevinme. İstediğin ve eline gelmeyene de kədərlenme. Ey Adamoğlu! Seni torpaqdan yarattım, yine de torpağa qaytaracağım. Tekrar torpaqdan yaradıb məhşər yerine getireceğim. Ona göre de dünyanı tərk et ve ölüm için hazırlaş. Bunu da yaxşı bil ki, mən sevdiğim quluma zənginlik verərəm, o da bunu ahiret üçün sərf edər. Ona dünyanın yeyib, eyib və qüsurlarını göstərərəm, o da ona bel bağlamaqdan çəkinər. Cənnətə layiq əməllər edər, mən də onu öz rəhmətimlə cənnətimə qonaq edərəm. Bir insana qəzəbləndiyim zaman onu dünya işləri ilə məşğul edərəm, o da məni unudar. Dünyanı ona təmir etdirərəm, beləliklə o cəhənnəmliklərdən olar. Mən də onu cəhənnəmə ataram. Ey Adamoğlu, mənə itayət və qulluq et. Ruzu işinə əhəmiyyət vermə. Çünki sənin ruzuna mən zaminam. Mənim zamin olduğum şeyin fikrini çəkmə. Ey Adamoğlu, yolunun sonunun ölüm olduğunu bilən bir kimsə qazandığı dünyalı şeylərə necə sevinə bilər? Evi məzar olan kimsə dünyada tikdiyi evə və binalara baxıb necə sevinə bilər? Ey Adamoğlu, sabah üçün bir xeyir edersen, ölüm seni yakalamamıştan onun əvəzini mənim yanımda taparsan. Üzüntülü kimsenin kədərini yox edən mənəm. Tövbə edənlərin günahlarını da ancaq mən bağışlayaram. Kim Allah'tan əhv dilərsə, onun günahların əzabından qurtararam. Çıplakları geyindirən, qorxaqların qorxusunu aparan, azları doyuran da mənəm. Qulum mənə itayət edər. Əmirlərimi yerinə yetirərsə, işlərini düzəldər, arxasını qüvvətləndirər və ürəyini fərəhləndirərəm. Kim fəqirlərin və yetimlərin malına göz dikər və onları qəsb edib zəngin olmağı düşünərsə, mən onu dünyada fağırlaşdırarım. Ahirətdə isə əzabımdan qurtara bilməz. Kim kasıblara qarşı lovqalanarsa, onu alçaldaram. Kim fəqir və zəif insanların ruzusu ilə bina dikərsə, binasını xarabalığa çevirərəm. Evini cəhənnəm edərəm. Bütün bu deyilənlər əvvəlki kitablarda mövcuddur. İbrahimin və Musanın kitablarında. 38-ci hədis. Allah təbarəkə təala deyir, ey insan, dünya sevgisini qəlbindən çıxart at. Çünki mən əbədi olaraq bir qəlbdə dünya sevgisi ilə öz sevgimi birləşdirmərəm. Ey insan, məni zikir etmək üçün boş vaxt ayırarsan, mən də səni mələklərimin yanında xatırlayaram. Ey insan, qəlbində, işində və niyyətində Allahdan başqasını məmnun etmək fikri varkən və Allahdan başqa kəsdən qorxarkən nə zamana qədər dilinizlə Allah Allah deyəcəksiniz? Tövbə edib sonra günahlara davam etmək də yalancılara yaraşan bir xüsusiyyətdir. Allah qullarına əsla zülüm etməz. Ey insan, əcəlin əməlinə gülür, qazam tədbirinə gülür, təqdirin tədbir almağına gülür, qismətin tamahkarlığına gülür. Arzu və istəklərinə üstünlük vermə. Qəza və qədər və təqdirimə təslim ol. Çünki ruzun ölçülüb təyin edilmişdir. Sənin etdiyin şeylər qədərin təyin etdiyi şeylərdir. Ona görə də axirəti istə. Yaxşı bil ki, sənin ruzunu başqası yeyə bilməz. Onların dünya həyatındakı ruzularını aralarında bölüşdürdük. Bəzilərini bəzilərindən üstün tutduq. Mən dünyaya, ey dünya, dostlarıma qarşı kiçil və sevimsizləş. Sevimsizləş ki, onlar mənə qovuşmağı arzu etsinlər, deyə vəh etdim. Ey insan, bunu da yaxşı bil ki, istəsən də, istəməsən də ölüm səni tapacaq. Sonra yenidən diriləcəksən, ona görə də Rəbbinin hökmünə razı ol. Qalxdıqda Rəbbini həm sənayla zikr et, Gecənin bir vaxtında ulduzlar batandan sonra da Allahı təqdis edib şəninə təriflər deyir. Ey insan, sən də istəyirsən, mən də istəyirəm. Fəqat mənim istədiyim olur. Ey insan, mənə qovuşmaq istəyən məni tanıyar, məni tanıyan mənə yönələr. Mənə yönələn məni istər, məni istəyən məni tapar. Məni tapan məni zikr edər və əsla unutmaz. Məni xatırlayan və unutmayanı mən də xatırlayaram və unutmaram. Ey insan, dörd şeyi dadmayınca ixlasla əməl etməyə müvəffəq olmazsan. Bunlar qırmızı ölüm, ağ ölüm, sarı ölüm və qara ölümdür. Qırmızı ölüm əziyyət və işgəncəyə dözməkdir. Ağ ölüm uzun vaxt danışmamaqdır. Sarı ölüm uzun uzadı və ibrətlə düşünməkdir. Qara ölüm nəfsin istəklərinə müxalifət etməkdir. Allah yolundan azanlar hesab gününü unutduqları üçün çox şiddətli bir əzaba düçar olacaqlar. 39-cu hədis. Əziz və uca Allah deyir, ey adam oğlu, gecə və gündüz etdiklərini mələklərim yazırlar. Yer etdiyin işlərə şahidlik edir, göylər də səmaya yüksələn əməllərinə şahidlik edir. Ay və günəş də sənin hərəkətlərindən nəyi görmüşlərsə ona şahidlik edəcəklər. Əslində Allahın şahid olması yetərlidir. Ey insan, sənə halal damla damla, haram isə sel kimi gəlir. Kim təmiz bir həyat sürərsə, dini də tərtəmiz olar. Uca Allah deyir, ey adam oğlu, zənginliyinə öyünmə. Çünki sən əbədi deyilsən, Allaha itaət yolunda səbir et. Uca Allah çətin olan hər bir işdə sənə yardım edər. Fəqirlikdən şikayət etmə, axı fəqirlik kədər deyil, bir gün zəngin ola bilərsən. Allahın rəhmətindən ümidini üzmə, çünki Allah çox bağışlayan və çox mərhəmətlidir. Günahları tərk et, çünki günah cəhənnəm əzuqəsidir. Zənginəm deyib fərəhlənmə, çünki zənginlik dünyada bir üstünlük isə də, axirətdə zəlillik və alçaqlıqdır. Fəqirlik dünyada zəlillik isə də, axirətdə ucalıqdır. Həqiqətən də axirət ucalığı üstündür və əbədi olan da odur. Bunu da yaxşı bil ki, istiğfar edib bağışlanma diləmək sənin vəzifəndir. Bağışlamaq isə mənə aiddir. Sən tövbə et ki, qəbul edim. Şükür etmək sənin vəzifəndir, neymətləri artırmaq isə mənə aiddir. Müsibətlərə qarşı səbr etməkdə mükəlləfsən. Sənə yardımcı olmaq da mənə aiddir. Əgər elm öyrənərsən, cənnətin yolunu öyrənmiş olarsan. Ey İmran oğlu Musa, qulumun qəlbi dünya ilə çox məşğul olarsa, mən də onu fəqirliklə başını qataram, mal toplamaqla məşğul edərəm, ölümü unutduraram, gedəcəyi yeri də unudar. Qulumun qəlbi axirətlə məşğul olarsa, onu düşünərkən mənə ibadət edər.